ग्रिगोर मेंडल दूसरा भाग। ग्रिगोर की यह समस्या तब हल हुई जब वो एक पादरी बना ब्रनो नाम के शहर के सेंट थॉमस आईवी में। ग्रिगोर अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को तृप्त कर पाया। उसके बाकी साथी पादरी प्रवचन देते, रोगियों की देखभाल करते, स्कूलों में पढ़ाते थे, इसलिए समुदाय उनका आदर करता था। उसके कुछ साथी गणितज्ञ, वनस्पति शास्त्री, दार्शनिक और भूवैज्ञानिक भी थे। वहाँ की लाइब्रेरी में 30,000 पुस्तकें थीं। वहाँ उन्हें दिन में 3 बार भरपेट खाना मिलता था। वहाँ वे अपने विचारों का आदान प्रदान और उन पर चर्चा कर सकते थे। उन विद्वानों के बीच ग्रिगोर ने ज्ञान के सागर में गहरा गोता लगाया। वो वहाँ प्रकृति से पूरी तरह अभिभूत हो गया। उसने वहाँ पर अपने अज्ञान को दूर करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। उस आश्रम के प्रमुख ने अपार लगन के लिए ग्रिगोर को पुरस्कृत किया। प्रमुख ने ग्रिगोर को यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ने भेज दिया। वहाँ पर ग्रिगोर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ अध्ययन किया। वहाँ पर ग्रिगोर ने एक मुख्य बात सीखी कि प्रकृति के सभी रहस्यों की कुछ सरल सार्वभौमिक नियमों के आधार पर व्याख्या की जा सकती थी। इन नियमों द्वारा समझा जा सकता था कि कैसे चीज़ें बदली हुई परिस्थितियों में भी वैसे ही काम करती हैं। मिसाल के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम हमें चीज़ों के गिरने के बारे में बताता है। सेब को चाहे पेड़ से छोड़ा जाइए या फिर चर्च की चोटी से, सेब हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर ही गिरेगा। ग्रिगोर ने इन नियमों की पुष्टि के लिए बड़ी सावधानी से कई प्रयोग किए। जब ग्रिगोर आईबी में वापस लौटा तो प्रमुख ने उसे पास के एक स्कूल में विज्ञान पढ़ाने भेजा। स्कूल के छात्रों को ग्रिगोर द्वारा पढ़ाई बातें अच्छी तरह समझ में आई। उन्हें ग्रिगोर का मजकियापन भी पसंद आया। वो किसी भी बौद्धिक कार्य को मज़ेदार और दिलचस्प बना देते थे। उनके एक छात्र ने कहा, ग्रिगोर को बच्चों को सिखाना बहुत पसंद था, पर वो खुद कोई नई खोज करना चाहता था। ग्रिगोर ने उस समय के एक ज्वलंत वैज्ञानिक प्रश्न पर अपनी नज़र डाली। माता पिता, चाहे वे सेब के पेड़, भेड़ या मनुष्य हो, अपने बच्चों में किस प्रकार अपनी विशेषताएं प्रसारित करते हैं।